Satnya. Hogy? Satnya. És nem Stánia. Stanya, azt írtam. Satnya. Pondró, testedet. Pondró. Nagyon szép lesz. Testedet. Himportól fénylő. Himportól fénylő. Büszkeségű. Ezt én már nem értem. Büszkeség. Rokokó, hát nem érted? Büszkeségű. Pillangó idollá képezt ki. Á, pillangó idollá képezd ki. Azért mondom, Pávó, hogy a pillangó hasonlatot, Pondró pillangó hasonlatot vigyük tovább a szellentésre is. Tehát azért gondoltam ezt az auftattat. Jó, tehát mind a mellett problémád nem egyedi. Problémád, nem is nem az, hogy nem egyedi. Problémád gyakori jelenség. Ho-ho! Ezzel aztán megnyugtattuk szerintem mérnököt. A szakirodalom számos példát ismer. A szakirodalom számos példát ismer, kettős pont zárójel, ismer zárójel, párizsi Miki. Kit írjak még példának? Szellentés. Alkesz. S végül, de nem utolsó sorban. Nem utolsó sorban. Egybe szoktam írni. Utolsó sorban. Igen. Ja, de mindegy, az utolsó sorban ülünk. De nem utolsó sorban. És nekem meccse. De nem utolsó sorban. Tina Turner. Tina Turner. Tehát, szakirodalom szám, igen, és itt voltak a példák. Igen. Nincs gond. Pont. A szellentés közügy. Maga az ember. Ugye? Tehát a szellentés maga az ember. Ezt mondhatjuk. Ne, vagy hagyjuk ezt? Vagy a szellentés maga az ember, vagy pestiesen szólva. Vagy, ajaj, ettől én félek egy kicsit. Pestiesen szólva. Pestiesen szólva. Ne figyelj több felé, doktor Med. Pukkandúr. Puk, kötője Kandúr. Az ember jó barátja. Legjobb barátja. Az ember legjobb barátja. Tehát javallatunk. Ne érezd, vesző, hogy veszett fejszenyele. Épp ellenkezőleg neked áll a zászló. Ezt érteni fogja, nem, Párizsi? Figyelsz? Neked áll a zászló. De mire figyelsz közben, amíg én hátat fordítva gépelek? A füledet nézem. De nem, azon van egy fülhallgató. Nagyon szépen átsüt rajta a lámpa. Nem figyeltem. Neked áll a zászló. Igen. Igen, szellentésed lengeti. Neked áll a zászló vesző, szellentésed hiszen, lengeti. Hiszen szellentésed mindig lengeti. Üdvözlettel, ugye? Pont. Jó. Üdvözlet, addig vegyük fel a telefont. Üdvözlettel. Halló, itt vagy? Köszönjük szépen, szevasz. Üdvözlettel, doktor. Hiszen szellentésed lengeti, ha az idő engedi. Oldjuk fel ezt a komoly levelet szerintem. Lengeti? Nem, mert mindig lengeti. Kész. Szellentés engedi. Üdvözlettel, doktor Med Univ. És most tudtam fejből párizsi. És doktor prof. Prof. Pávó. És elküldjük. Küldés. Jó, hát jó, ezt megválaszoltuk. Mérnöknek is megoldottuk a problémáját. Ez itt az Este FM 98.6.